Yesu to ne ba atona jani ni landare binne ba den kirke wan kristin yin yawa ya ban yel Jerusalem o fara biaro Yesu to ne ba yaka ya ban sien kuri den ya yar jure die minni len samali die minni ya ne ban fanguti no den pin etina ke mo opo ikumwe bonkia solo den mwandi ke ba bolin kristin yin yawa Oden kuati dierni ki cho bi jaba lembu fuop kuri ki kuan ba likpar dierni. Ya ban den ye yer yene den kya ikan bon kian ki wanguti yen la bar ngamo. Filipi den jiri ki gerya dogon ye samari diemini ki wang la nipu kuti yenu ngani wa maam fuuri. Ani golan den bar Filipi yer yala ki la wanti yen ya ban kiyama bi den kiongo yer mbon ngay. Muchi ki biyarm den tank nya ban ye ya yanini. Yab yagban nan fane den awaba bonkian moko den par le paman den tiam bonkian la dogonni le den soa ko on liyo udoro yenni ni ker war ki yisi mono o den tiendi ti bulgbandi ker par samariyawa ki jigino o yuri ko tieni kiam benne kuli abla le nan kpera den ga o man bonga la ki tua unen tie o tiam palu ban yi wu pa kiamu Beden kyongo mama kerma wanden tieni ya bulungbandi den pakba hari kerwak. Ama Filipin den wang ba uchi ndiyem la bar ngamo len Jesu Kristi yeli beden dano mama ke obatizba ban bijaba len bupu obkuli. Simono wano ba den dan ke beden batiso. Oden tab Filipi ke nwa wantieni ya sinankeni mba len ya bankiyama kerpako. Jesu tonum ya lan sien Jerusalem ma nden barke Samaria ga uti mama biden swan bi kampie len gan banden pun likani biden jan ya ba ndan po ke bam ba uti un fum yua uti un fum yua da den gir bi si o bakur po bidaden baptiste ba o dir Jesu yere ne bebe lane pie len gan den man bi po bini ke ba uti un fum yua simon nden la ke ba uti un fum yua ker ma biton man bi po bini Oden chuan bi po iligi ki yer. Pamani mini moko la palu. Ke mimani ni yuwa ya po. Wamba uti nufumi yuwa. Pie den yero. Filen aligi kulumbori. Kelma atama kaba pa iligi ki ba uti nupabu. Nga apia binu leni ngantaro ba kuli na atuoli ni. Kelma apal na atye uti nintuoli. La ya po ngambir apali aya njaka biyar li po ki ngali ki miya odiero liyaba tuwa wampa nga shuguli ngampia ya ya maalimu po. Kalima nwa kalinumpo mbiyar li gwe anini kituwa mbiyar mgollo la mo. Simono dengwa ayer. Miya mpo mani odiero ke inyeri yala kuli ndachua nkani. Pie len janden tien shir odiero po kugwa wan o maamli kani bedenfi kugwa Jerusalem ko wang samal dori bonkiala ni ola barngam o dir malek de marlin filippi ki yero figi gergan po gupundi ya saru nyan Jerusalem a gicha gasa dogupo gunware ya saru mpani mi fampie min ni yen filippi de figi ger de den so ke etiopie die minuro yuantie moarga kandasi etiopie po baro kwambali Yuanden tie olukubro den ger Jerusalem ma ke banku ya utiyo. Wanden lebr ke ba guani odempo oden ka itam teruguni ki chuki osawar for Isaiti. Utiyo nfuom den yer Filipi. Gergin nagani ya tam terugu nchena giyeglerugu. Filipi den sank naungu ke barke Ethiopia yu acho osawar for Isaiti. Oden buaro. Aga ancho yalem bua ke yer yalbi. Oden kwa ki yero mbaga lere ki bande nitwa ya bunde mpo lani oden mia Filipi wando ki kalono itam turgun ni banyer wanden chori idian ni nankane de maria mama ntiena biden diawo nani opia yene ki tiano uyankurkanu po nani gepe biga ngmini Yuwa mwagari o kobri kani mama. Waare yari o nyobu. bide miro ki jia opo ya buri ngitiyegi memba fere gitori obuolu mama kelma binyani omiale ngandunani kumwalga denyer filipi umbwa ngawalini osawal pualo mari me ya mame o mari o yul mama bi binitwa yama yo Philippe denkil len la diano ko wano Jesu la bar ngamo banden wabisanu kiswa liga biden pundi minyim kan ko mo warga den yer diri minyima na ben yempo ke minda baptiste Philippe dengwa ayero ayadan le napal kuli le pa fidi ko mo warga dengwa ki yer ndan ke Jesu Christie utieno bijwa o den wani yuan gobri tam torgu wan sielgu Philippe lenk moalga den jiri ke kwa min nyimini ke Philippe batiso bande nyam nyimini o dier fu ma den ta Philippe ke ke moar ke golaw ke moalga den sualiga le no sankien ko parman Philippe den soake o ye asota don o den nyani asota ki chase sale ke wango o la bangamo wan tan ya don kuri arke bampunde